Przedana jak towar, odgłos rozmów z samym sobą nikt nie słyszy, to brak prostych przyczyn, które by można naliczyć. Przy tym wzrok ten wbity nieustannie w kineskop, w nienawiści do tych, dla których hajs jest receptą. Smugi światła na twarzy kreślą zniekształcony obraz miny, której grymas rzeczywistości nie chce oddać. To on jest mordercą wziętym na raty z Tesco, rozumiałbyś protekcją przed życiowym memento, skutecznym jak Emerson Orient. To dokucza jak torbiel, cisza, w której słychać własny oddech. Tak nas nauczono kochać miłością do złota, ta ponad sprawiedliwością fortu. Epoka kurortu to marzenie w blokach do snu, bo nic nie dzieje się tak po prostu. Na nic wiedza naukowców, na to nie ma leku. Dla samotnych jak palec zostaje odliczanie sekund. Tu zło, znów zło, znów wykręcami sy. Wykręcami sy. Samotność, samotność. Znów stan, przywraca mi rytm. Tragedie zapamiętane w punktach, niczym siedem grzechów upadłych jak resursa. Słodkość doradców przymula wnioski, samotność kontaktów wyklucza rozkwit. W oparach mąki ucieczka twarzy wątłych gdzieś tam, to jak ruletka niby ma pomóc przetrwać. A presja niszczy w czterech ścianach, z których każda milczy, ukryty świata banał. I ta podróż po kanałach bez końca, przed oczami Polska i własna postać na tle zbliższy i codziennych odpraw z uporem Kriszny. Powtarzana zwrotka o miejscu czystym, od bólu zmartwień, by poznać czym szczęście pachnie. Tego nie znajdziesz na taśmie, tego rapem nie ułatwię. Kultywując powszechną anarchię, potrzebną bardziej tym, co sami o sobie myślą, że są pomyłką, jak Steven Carrington. Widzę wszystko, to co pcha się do źrenic. Polski rap, spis problemów prosto z bałtyckich podziemi. Niby wszyscy razem, a każdy osobno gubi swoją wolność, skazany na samotność. Niby wszyscy razem, a każdy oddzielnie dorabia gdzie nie gdzie, by nie wpaść w herezję. Niby wszyscy razem, a każdy osobno gubi swoją wolność, skazany na samotność. Niby wszyscy razem, a każdy oddzielnie dorabia gdzie nie gdzie, by nie wpaść w herezję. Tu zło znów wykręcami syf. Samotność, znów stan przywraca mi rytm. Samotność, samotność.